أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره داد أنبياء داغيد قوم تذكرة دا دانمونا شفقم دا الى مدینا متعلق تی ارسلنا پوری منگا لے گلے او مدین تا دا غرور شعیب علیہ السلام دی طول و انبیاء سر لفظ دا رور وی دا طول بنی آدم دی ننداسی وخ راغی چی نبی دا بنی آدم توب نا وخ کر دیتا غلو وی خواه غلو تجاوز دا پیغمبران بنی آدم دی ټولو پیغمبران راغلی د بنی آدم دی لیکن هغه داسې نه دی لکه ما وتا مدین د حضرت ابراهیم علیه السلام دی یو بچی نوم دی پاغي باندې عظیم مشهور دی مدین زوی دی ابراهیم علیه السلام نو شعیب علیه السلام ا قوم نه دی الله و ما شعیب علیہ السلام مدین ته لګلو بیا مدین شعیب علیہ السلام زه تا موسی علیہ السلام الله لګلو کله چې فرعون د موسی علیہ السلام د قتل پروګرام جوړ کو نو موسی علیہ السلام پدې شړو مدین ته ورسید شعیب علیہ السلام د موسی علیہ السلام سفرانه کې دی کمزه نا کمزه تلات سو شو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس قتل لسڑی را ہوتل نو شپا پشپا سیده لار مدینه تا نو موسیٰ علیہ السلام مدین تا لار منگا لے گلے ہو مدین تا دا غرور شعیب علیہ السلام اغدا ویلیو اے قوما بندگی دا اللہ و کئی بلی لا نیشتے دعوت توحید بل الہ موسو په صفت د خدای توب بل یو نشته ده تاسو ته راغل ده بینه د جانب رب ستا سنا فاوفل کلا پرواله او قید ناب تول یعنی د ناب تول پرواله او کای معلومی کی چې دغه مفسدانو دی به ناب تول کې کمیرا وسته بس دا دغه یو خارخو دا زیده سیو چگا دا او مندای و دیر لویا نو دا روانی به کول شعیب علیہ السلام اللہ غیت اولی گو نو شعیب علیہ السلام دا اللہ توحید او دا عمال و طریقه او خودا نن دا عمال و طریقه نبی علیہ السلام خودلی دا و مسلمان حقیتا بالکل تیار نده مسلمان د نوم تیار نه دی د الله احکاماتو ته قوانین ته تیار نه دی تاسو ته راغلی دا بینه د جانب رب ستا سنا فاوفو الکیلا پورواله وکئ په ناب تول کې کمې مه کوئ خلکو ته دغو د اشیاو کمې به کو ټول مفسدانو د نبی په ذریعه باندې کوم قوانین راشي پاغي کې امن وي چین وي خوشحالي وي برکت وي جوړ جاړي وي جګړې ختم شي هغه لپاره الله د اسمان نه قانون را لېږي نو هغه د اسمان قانون چې مسلمان پریږي دي هغه احکامات پریږي نور څه پسې لاړ شي بس دې نه دغه جوړيږي مکه وای خلکو ته دغه اشیا فساد مکو یا پس مکو پس ده اصلاح نا ده نبی طریقه اصلاح دا داغی خلاف تلل اغیطا فساد وی ذالکم خیر لکم اشاره توحید ایفا الکیل تا دا اشاره توحید تا شوا پدی آیات کی ذکر شوا او ایفا الکیل پر نابتول کی پروالی کوئی چاسر ظلم مکوئی کای تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي ولا تقودو مکینای بكل صراط مفسرین وای پلارو کی بناستو قرطبی جواهر القرآن کی وای دوبا پلارو ناستو چاغا لاریکم شعیب علیہ السلام تتللی نو فیتوعدونا من ارادا یعنی چا به اراده وکړه د تلو د شعیب علیه السلام خوا ته نو هغه لاره کې ناستو مونې کول به یې ویصدونه ویقولونه انه کذاب هغه خلکو ته به وي چې څوک په هغه اړه تلوي دی کذاب دی ده ته مزای لکه قریشو د مکې داسې به کوله د نبی علیه السلام په حق کې چا به اراده کوله هلته د تلو به یې مونې کو بیا به ته وي تاکي عقل شته دا د زمو پلان نک دین خدای کدا دره اولې ده هغه داسي وې داسي وې داسي وې داسي وې ننوم دغه سیدا چې کوم حق وینا کوي هغه ته هغه لرواني داسي وې داسي وې داسي وې داسي وې دا چې په هر وخت کې شته ده پوښلې دنیا ته ډکا ده الله تعالی سمې هغه رواني گنه هغه سم شي او چې الله روان ساتي هغه وسوک سم کی ذالکم دا توحید او دا ایفاده کیل دا بغوری مکنه پہر لاری بناستو چه سوک با شعب علیہ السلام خواته تا وینا به کولو تا تا پتشتے دے داسی دے دے داسی دے دے داسی دے دے داسی دے گورا پا انبیاءوی عیب را وستو انبیاء دا عیبونو نا پاک تی توعیدونا یا روائی و تسدونا ان سبیل اللہ خلق منی کوئی دلاری دا اللہ نا دا انبیاء و خوات جزی دا لار دا اللہ دا حق پرست و علماء و خوات جزی دا لار دا اللہ دا انبیاء و خوات جزی دا لار دا اللہ دا لیکن دا کفر خوان دا اللہ نار و دا شیطان دی که فرق نکی من آمن بیهی منی کول بای حقا سوگ چی مانی را اولیو بیهی پو شعیب علیہ السلام بانی اتاسو تلاش کوي پلار دالنا کې ایوجا کوګواله دالنا پلار کې کوګواله نه دی خوګواله دی د مخلوق پلارو کې کوګواله دی خوګواله نشته لیکن کوم شیز کې عادت شو اقه شیت نه جوړ شو تاسو مونږ کوي دلار دالنا هغه سو چې مان راوړي په شعیب علی السلام باندې تاسو تلاش کوئی پلار دا اللہ کی عوجا کو گوالے اللہ چسوئی اغا خوئی بندہ چسوئی خنوئی بندہ زن لیا دے یاد کئی چھ تاسو کم وئی تاسو زیاد کرائی اگو رئی سرنگی شو ہم جام دا مفسدانو مفسدین وان جام تبا شوئے دے لکا دا نوح علیہ السلام قوم عود علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام قوم دلوت علیہ السلام قوم ددو انجام خراب شوے دے د فرعونیانو هم انجام خراب شوے دے وان کان طائفه منکم امنوا بالذی ارسلت به کیا طائفه پتا شو کی ایمان راوی پاگی جز پاگی لے گلے شویم شعیب علیہ السلام وای وطائفه بل طائفه لم یؤمنوا ایمان راوی نو فصبرو صبرو کئی تدی چا اللہ فیصلہ ہو کی زمان پا منز کے اگا خیستان فیصلہ کون کے دے انبیاء داغو پا حق کی اللہ داغید ملگرو پا حق کی اللہ خیستان فیصلہ کئی دا ہمی سپاری تمنگا ارسیدو قال الملعو اویلغ سردارانو سردارانو کا حقیقت کے مردارانو دا انبیاء و خلاف چاواز پور تکی اغیط سرداران نو اغیط مرداران وائی اوه لغا سرداران او چه تکبر کرده و دا قوم داغنا نو تکبر علت دا سیشی ده عذاب ده لنو خرجن نکا منگ بتعوب باسو علت دا عذاب اخراج دا رسولو ده منگ بتعوب باسو یا شعبو منادا مفرد معرفا مبنی پس امیر سرائی یا شعیب یا هود یا صالح یا لوط دا منادا مفرد معرفه مبنی پر ضمیر سرئی نو اگر نحو کی چکم مثالونه پیش کئی اگر نبا دا قرآن مثالونه خیی ترننگ وشید تعلیم بنگ بتاو باسو یا شعیبا اول لذین آمنو لنخرجن اللذین آمنو دا مفول بهی شوا منگ با او باسو آغا چا لرا چې پتا ایمان راوړې دي منګ با او باسو آغا چا لرا چې ایمان راوړې دي معاکا امن قريتنا دا معاکا تعلق د امنو فعل سره دي من قريتنا د دې تعلق لنخرجن نفعل سره دي منګ باید خپل کړی نه او باسو علت د اعظم اخراج رسول دا سورت عراف مکی دی نبی اسلام ته واورولا چستا قوم داسی بکی او لتعودن یا بتاسو واپس کے گئے زمان پا ملت کی علت دازام پیغمبران کفر تا واپس کولو کفر تا واپس کول تمو واپس کے گئے زمان پا ملت کی دے خدا غی پا ملت کی ونا نو لتعودن نبسنگ سی کی گی کمخ کے وو نو لتعودن نبسی شی ونا نو بیا سنگ سی شو تعودن لکه مراد تینا داغم الگرتیا والدی یادا سی ہو آیا چه انبیاءو تا نبوت چلانی ملاو نو دغا خبری چه دے کئی دغا عملونا چه دے کئی نبوت ملاوی دونا مخ کی آغا سی نئی نو چپ چاپی داغو دا خیالی چه دے زمان ملگرے دے دے زمان گا ملگرے دے چپ چاپ تے خودم ملگرے ہو کا نا او یو داسې ملګری چې دغه کار کې شریکیږي او بل نه شریکیږي قال او فرمایل شعیب علیه السلام اگر کومه ستاسو کار بدګنو قد افترینا علی الله کذبا تاکید مونږه جوړ کړو په الله باندې دروغ کومه واپس شو ستاسو په ملت کې بعدا اذن جان الله منها پس دا غینا چې الله مون خلاص کو د دغه ملت د کفرنا وما یکون لنا یعنی ما ينبغي لنا موږ را نه خایږي چې موږ عود کو فيها په ملت تاسو کې د کفر الا ان یشاء الله ربنا مگر سجده د رب خو خی وسع ربنا كل شيء علما رسید دې زمونږ رب هر شي ته په اعتبار د پوهې د انبیاء تقریر دی په هر چا پوها په هر ځای کې پوها هر وخت رسیدون کې هر ځای ته رسیدون کې هر چا ته رسیدون کې د صفات د الله دی وګوره په خپل شعیب علیه السلام وایي وسع ربنا كل شيء علما دا علما بظاهر منصوب دی حقیقت کې دا مرفوع دی دته تمیز محول علی الفاعل وای ته څنګه وای واسع یعنی علم ربی کل شیء ګره ما مرفوع کو واسع علم ربی کل شیء دته تمیز محول علی الفاعل وای زما درب علم هر شي تر رسیدل دی لکه زما د رب علم هر شي ته رسېدل دی دا د بل چا علم نه دی نو بل چا ته عالم الغیب حاضر ناظر مو وایه ځان مو خرابوه ځان به هم خراب کې بل به هم خراب کې پیرانی پیر صاحب وایي رحمه الله الغیب صفه مختصه بالله جل جلاله غیب صفت مختصه د الله جل جلاله دا د بل چا نشته انبیاو ته وحی په ذریعه اطلاع راځي قران ټول د غیب نه راغل دی د وحی په ذریعه باندې وما هو علی الغیب بظنین دی په غیب بخیل نه دی غیب نه مراد وحی دا د غیب نه راضی بر نه راضی دی بخیل نه دی چغی کی کمیرا ولی بلکې هغه لا باقاعده رسی خاص په الله زمونږ توکل دی ای زمونږ ربا فیصلہ کا زمنگا زمن دو قوم پر منز کے پر حق بانی وانت خیر الفاتحین انت خیستا فیصلہ کون کے اوہ لغا سردارانو حقیقت کے مردارانو اوہ لغا سردارانو آغا چو کفر کرو دو قوم ددنا یو بلتا ہوئی لئین تبعتم شعیبا کتاسو دو شعیب من لا تاسبا خسار والا شئی علت دازاب منی کول دی اتباع دا شعیب علیہ السلام نا دا د عذاب علت شو پوه شوی پی تاسو هر یو ته به وي که تاسو د شعیب علیه السلام ملګري شوی تاسو به خسارې والی شی نو د پیغمبر ملګرتیا خساره شو ستا ملګرتیا ښه شو عید منی چینګداړی خدای دې ووهه بی حیا دومره هم نه پوهېږي پس اونی و دو لرا الرجفتو زلزله او گرده دل پکورونو که جاسمین نسکور پزنگنونو جاسمین اونده پڑه پڑمخ پراتو پختو که مانا داسی کوا آغا کسان چه تکذیبیو که دو شعیب علیه السلام کلم یغنو فیها تابوی چه وجودی پاتی نشو کعلم یغنو بھاوی تابوی ده غلط دیرا دوگونا حقا کسان چه تکذیب ده شعیب علیہ السلامی اوکو ده ده خساری والاو اللہ او خودل فتولانهم پدر شود آغونا بیایوی قوما ما تاستو رسو پیغام دربو ما خیر خواهیو کراو نو سرنگی غم باوکم پا قوم کافرون نو دلتے خطابو کو اغوث راہو دنیا نتلی دی مردار شوی دی او سنگا واوری دو نو خطاب دلیل دا سما ندے لکا افسوسی اوکو اے قوما کتا سما نلے بے ما ندے لے گلے پیس قریا کی من نبی نبی مگر مانی ولدے احل داغی بالباس آئے پا سختو پا تکلیفنو پا مرزنو پا ضررنو لعلهم یذرعون دا لعل پا اعتبار دا زعم دا مخاطب ہوئی اللہ تشک نیشتے جن لعل وی 168 کی بیا برازی آیتون ما غرز جمع کرو چی دا پا ذہن دا مخاطب سرائی ہوئی اللہ تشک نیشتے بیا ما بدل کو پا زید سیاں کی حسنا دیتا ابتلا بن نعم ونقم وی کل اللہ پاک بن کی پی اپن نعمت اچھون کئی کدے سمشی بیاوالا مال دیر ور کی شاید دے سمشی لیکن دس پی لکائی وی کگدا سمیگی نا ابتلا بن نعم ونقم حضرت مدینی تلال نو آقا یہود چو او تے دعوت ورکا او نه منله نو الله پی گرانی تکلیف راوست نو مدینی یهود وی چې دی راغل دی مدینی ته نو دا سپیره دی ته غواړی تا نو جو غوړی ساسی بعضی سړی ذهن خرابی وی دا چل دی دا چل دی دا چل دا د خارخ ی نو خارخ چې لګیدلی بیا د ګرولو کار خو به خامخا کوي که نه هغې نه بغیر سود نه کیږي سیہ نمرات تکلیف تے حسنی نمرات خوشحالی دا دا بشیخ سیب ہوئی بیا ما بدل کن پزید تکلیف کی حسنا خوشحالی میں ورکڑا حتی آفاؤں تردی چی دیر شو مال دیر شو دولت دیر شو ہر سو دیر شو آوی جزیوں پلار نکتا ہم داشت تکلیف رسیدلے و پرواہ نیشتے لکہ دا پی کری انکا چی دادا اللہ ازمائشو مقسم شو لکنن مثال دا وارلس تے کسی شے دے نو دیتا ازمائش ہوئی عذاب پیراوستو پر ٹول دنیا آو مسلمانان گیر کے راغلو دا والے راغلو شاید دو پکر جوڑ شی جمعن گیر کے والے راغلو بابا پر سالم دنیا دنو مسلمان تقریبا دا میں زکاوی باج دے کی دیشی خلق ہوئی نو دا اللہ قرآن دا نبی حدیث دا غی احکامات دا مسلمان وطا تیار ندے مسلمان تیار ندے کافر بسنگا تیار شی دیت ابتلا بن نعمی والنقم وائی حتی عفو یعنی اللہ اونی والپشدت سرا پر خاص سرا باز را نغل شکری ونکا نو بیا او دخلی نو دا اوتی پوتی او خطلی ویزا او پلانی کتا تکلیفون رسیدنی او پروانیشتی لکه دا دی کم مطلب او اغای وانغستا لکه او دا پر تونی دنیا بانی دا افت راو لگی او با او لگی دا چا پا زین که نرازی جلس جلده الله نیسی خو چې کم عقل لري هغه پوه شي په دې باندې. حتا عفو عفو په معنی د کسرو دی. امام بخاری دې تفسیر کوي کسرو و کسرت اموالهم ډیر شو په خپل او مالهم ډیر شو نو دین یې شو. حتا عفو ډیر شو او دغه عفو نه قول د نبی اسلام دی جواف اللحا گیره پورا او ساتھ آئے نمدارک کے پیش کر دے وعفو اللہا گیره پورا او ساتھ آئے دا برش پشان لدی تا گیره نوئی دا دے او دا خریر و حکم یاو دے دا سی نرائی غنی لیکا جوڑا کی ایوی گیره او ساتھ آئے دی تا گیره نوئی گیره مقدار چی دے اغیل پر عفو را آگے عفو مانا کسرو او دا دغا لفظ نا دا نبی علیہ السلام دا ارشاد دے وعفو اللہا گیری پورا او ساته نو د موټي مقدار دې ته گیره وای موټي نه چې کم او ساتله دې به گیری دې دې ته گیره نشته. دا ټول عرب په دې کې مبتلا دي دا مسلمانانو ټول په دې ملک کې دا مبتلا دي. الته کم سړی گیره نه به مخ کې شي مزبه کوي حالانکه دا ګناه دې غټ ګناه دې لیکن پوي ګنا عادت شو. حتا عفو کسرو وقالو دی اوین مرسیدل دی زمو پلرونو تا ازر او تکلیف و سر او خوشحالی فصبرو علا دین ابائهم او دو پلار نکا پا دین صبر کرده دی فنا تقیدو بهم. داد ابن عباس تفسیر شو مو اغی پسی روانیو لکا حق وینا ان قبلولا ماونی البغتة الاسابا وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى علوي كاهل دكلو امنوا ایمان راوله و وتقوا زاني گنہن بچ کړي و نما په دروازه د اسمان کولاو کړي وي. دي آیات باندې جواهر القران د قرطبي حواله لیکي والمراد بالقرى مكه وما حولها مراد القران مكه دا وما حولها دي لانهم كذبوا محمدا دود محمد صلى الله عليه وسلم تكذيبه کو ودق مراد دي. وقيل هو عام في جميع القرى قرطبي جواهر کی وای طول کلی بکیران سالم دنیا یعنی کچتا دا کلی والا پس سالم دنیا دا اللہ قانون دا اللہ احکامات دا اللہ خبر اومنی نو برکت برازی برکت برازی. مسلمان چې د الله قانون مانی یقینا برکت رازی لیکن هغه برکت تک لا ستد چن مانی نو بیا په کافر ته جوړای نی سیمه لراکا اهل د کلو کیمان راوړې و وتقو ځان بچ کړي و نو لفتحنا ما بیا تکړې پاغه دروازې د اسمان او د زمکه. نو سبب د فراخای د رزق چې د اتباع نبوي دا صحابه او غزاګانی شروع کړې د کافرو د هغه ملکونو نه هغه په لاس دومره مال راغې چې هغه حق لريان پاتې شو برکات. سبب د فراخای د رزق اتباع نبوي دا پدی باندې ترواړه ودا سورته مائده 65 او 66 65 او 66 رواړه وا. ولو ان اهل الكتاب امنوا کالی کتاب ایمان راوړو وتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ما بددو سیئات تکلیفون لری کریو آت خمناهم جنات النعیم ما بجنتونو تد نعمتونو بوتیو. بیا چیاسٹ گورا ولو انو مقام توراتا کدو تورات قائم کرے و انجیل تورات والو تورات انجیل والو انجیل نو دو قرآن والو قرآن و ما انزل لهم ربهم سجاو تراغلی جانب دربنا کدود الله قانون قائم کړی وی لا کلو من فوقهم دو بد برن خورن برن سمانا دا. ابن عباس وی مراد دینا باران دی یا د برن مراد چې دی میوی دی سرونو لپاسا بوتي بدکو دا مدارک کی وای نو سبب د فراخی د رزق اتباع دا د دې آیات تفسیر کې مفسرین لیکي ډېر په مزه سره آیات نه معلومه شو کې هل عمل په طاعت د الله یعنی عمل په طاعت د الله دا سبب د فراخی د رزق ته لکه بل ځای کې وای ولو انها للقرى امنوا لکنن آیات ته وم يتق الله يجل مخرجا وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ولو استقاموا لطريقه الناس خينا من غدق دایتونه مدارک پیش کړی دي نو سبب د فراخای د رزق چې دی هغه ها اتباع دا تاسو دا سورته هود راواړه وای سورته هود کې یعنی آیت نمبر 52 52 کې راغله 52 آیات ګورا ويا قوم استغفروا ربكم قوما ما في رب نو غواړی شرک پرې دی ننه په زور مشرک کوي په زور مبتدع ګرځي دسي بیماری شروع شوی ده بیا رجوع کوي الله ته يرسل السماء عليكم مدرارا پتا سو باران لگا تھارو کی سمان امرت باران دے ويزيدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين مگر ذی مجرمان کامل درجہ جرم مراد جلالین و مشرکین اهل قران کی ایمان راوڑے و تقاد مخالفت د نبی نه بچوے ما به بدو برکتونه د اسمان را لې گلیو نو سبب د فراخای د رزق اتباع دا ازمکه نه بار سکے دا کله بنشی دا دا الله فیصلی دی دا الله فیصلی دی دا د اولوهیت صفت ته نن که مسلمانان د قران تابع شي دا غید احکامات او قوانین نو دا الله غا فدغه وعده اوسم د قصیدا دا ټول اوچون کې د زکا چې دا الله کار اونو منو ټول دنیا دغه حال دی الا ماشاء الله آیا پامن بشی اهل قران بستو والا چراشی دو تا عذاب زمنگا بیاتن وهم نائمون آرام مکوا اچانک با اونی ویشی او بنی ویشی آرام سرا انسان بے خوفکی گنا ماشاءاللہ آرام بکای نو بیارام بشی اچانک آرام سبب د خساری دے آیا پا من بشی اهل د کلو چراشی و تا عذاب زمونگا بیا تا دشپی او دی عذاب پیراش تاسونه قتل دا زلزله کی سو شو او دا پاتی شو و هم نائمون جمله اسمی چه حال واقعی شی و با راوڑی حال دا دے و هم نائمون دوی او دو آیا پامن بشیا حال د کلو چراشی و تازاب زما زوحا پا وقت غرمی کی و هم یلابون و دو لبی کئی افا منو مکر اللہ آیا بی امن بشی آیا پامن بشی د مکر دا اللہ نا نبی امن کی د مکر دا اللہ نا مگر قوم خاسرون افا منو بی خوف بشی د مکر دا اللہ نا نو نو بی خوف کی گی د مکر دا اللہ نا مگر قوم خسار ہی والا اولم یهدی لم یهدی پا مرد لم یظہر دے آیا ظاہر نشو آغا چاہتا چوارسان دزم کی دی پس دا حل دا غینا اللہ نشاو کزمنگا خواخوے اصبنا ہوں ما برسول یدو تا بسم بدنو بهم پا سبب دو گناونو اصبنا ما بوتا رسول و عذاب یعنی پا سبب دو گناونو آیا سوچ نرازی یعنی سون الارد تا کزمان خواخوے نو گناونو دو وجن ما بنیولیو امنگا ٹاپا لگو پا قلوب دو فهم لا يسمعون دون اوری یعنی اوریدل داسی اوریدل چغین نفع واخلی دا علماء محنت کئی، زبردست محنت کئی، سڑے حریانی گی. دا کلیو دا من بیانو پتابانی تلک القرآن دا ما تقول فی حقر حضر رجل جوابو شو دا کلی دی من پتابانی بیانو او دو تراغلیو رسولان پا موجزو سرگندو نو چیمانی راولیو بیما کذبو من قبلو کذالکا پا مندر لزالکا دے دارنگی اللہ ٹاپا لگئی یعنی پا قوم کافرون دا پزرون اللہ ٹاپا لگئی ٹاپاو لگی کنا بیا نمانی مہر جباریت منگا نون اندلے نپارا دا اکثر او لوزا یعنی حقا لوز چاگو سرے کڑے ہو سرد انبیاؤنا اگا لوز داو ان یعبدوه ولا یشرکو بیہی شیعا چدا لا عبادت کوئے غلا شریک مگرزوئے دا لوز مراد دے قرطبی جواہر کیوئے منگا مندلی ہو اکثر داغونا بی حکما فاسق اگا چاہتے ہوئے چدا اللہ حکم نووتے نن دنیا ٹول پا فسق و فجور کی مبتلا دا سوک دا اللہ حکم دا اللہ وینا منلو تا تیار ندے دا اس نمونہ ومشوا بیا ماولے گو پس داغونا موسیٰ علیہ السلام پا خل موجزو فرعون تا داغ سردارانو مردارانو تا ظلمو کاغو بیہا پاغ بانی اغا آیات بانی بیہا آیات نا نخی ورکڑی وی موجزی زمانہ بی گورا سرنگی شاید جام دو مفسدینو غر شو پدریائی قلزم کی او موسیٰ علیہ السلام اے فرعون از رسول در رب العالمین ما لائق ام پدی چیز نویم پا اللہ بنی مگر حق انبیاء پا اللہ حق وی دروغ نوی قد جیت حکم زتا اس طرح غلیم پا بینی دی جانبا در رب ستا سنا یعنی ما سخا موجزات تی دا اللہ آیتون دی پاغی در آغلی ما فارسل معیا بنی اسرائیل ما سره بنی اسرائیل ولی گا خپل وطن تا دا یوسف علیہ السلام مصر تر آغلیو نو بیا یوسف علیہ السلام رونا را آغلو او یعقوب علیہ السلام را آغی وجا بکم من البدوی من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی نو ما سره معجزی دی فارسل معیا بنی اسرائیل نما یقین زرا قلی په پوندو کې و د خدای خدای ته به نه منه دهری نن دا دنیا دهریانو نرځه کړه دغه دهریانو سره چې څوک پاتې شو مسلمان هغه مسلمان نه پاتې کیږي دغه دهریانو سره چې پټول شو کنه نو هغه دغه وزیران چې و کنه هغه دلباریان چې ناستو دل به خوړل هغه ټول سب کې وې مړو شو سب به هوش شو دا دور غیرتیان اده ټولو نه دستونه وتی و هغه ځای به ډېر پاک و خازن اسرائیلي قصې ډېرې بیانوي د هغه په قصو کې دا قصه زه ډېر بیانوم وایي فرعون چې پوه شو چې مار په ده پسې غاښونه ونیول ته زما زوی لګې پښتو کې داسې وایي غاښونه وی وخت کله ژبه یې ورته اوږده کړه ته زما زوی لګې وی فرعون د خپل هغه تخت نه ټوک موسی علیه السلام خواته اوی ما بچ کوا ګور الله دشمن سره دا کار کوي ما بچ کوا وی په دغه وخت کې دنه سلور سو دستونه تلیو نو اسې خبره ده چې چا وشمارل چې سلور سو سند صحیح خو نشته کنه خو دا قصه صحیح ده دستونه په سلور سو ولګېده یره خختک به ډیر مزدار ښکارېدل اګور دستونو سره دا ټیزونه پوسکای دا پړ پړونه کیږي کنه خدای چې چاله شرمای داسې شرمای چې بیا ټیزونه اچي وادرې دا الله او شرما او چې موسی علیه السلام ته سپکی ویلې وې سلور سو دستونه هغه نور نوم دغه ستلیو نو هغه دلبار به ډیر خوشبودار او تازه تازه تازه تازه الله خپل د بنده بدله چې اخري تای اندازه ولا ګوله اچھی چا سر زیادہ کھو اگن چیزوں اخکل اگن دستوں اخکل اگن آگا وزن لاڑ چرا شکی گوری فال ہو موسیٰ علیہ السلام ہم سا غور زولا غینا دہا مار جوڑ شو اللہ سے رہو وقت گریوان نا اگر تک سپین پرکیدن دا تک سپین چھ پرکیدن دا غوتے چلو خو چھ دیکھم لین خی اگا موجزہ دا او صفا دین دے اول اگر سردارانو مردارانو دو قوم دو فرعون نا دا جادوگر دے علیم پڑیلا دے غواڑی چی تاسو لہو باسی ستاسو دزمکینا فمازا تا مرون اگو خدا نووی لزمو دزمکینا و باسی خودی توی سیاسی لینا اخپل نووی وی تاسو با دزمکینا و باسی اگو لو چتی آن سیاسی سڑی دے او پی جند سیاسی دیتا وای تاسو لہو باسی دا یعنی ان مصدر یہ دے مدخول پتاویل دے مصدر سر دے یرید لپر مفول بھی شوا او فائن دے یرید سوک دے موسیٰ علیہ السلام دے یرید موسیٰ اخراج اکم گرما مصدری بانا اکڑا فمازا تا مرون قالو قوموی ارجح واخاہو محلت ورکدتا ددرورتا او جادوگر پا دے پسیرا والا نوی پسرگاو جادوگر راغلیو اوزگارو کنه لکه دا دمامی چوه دولگی چوه توره باجه ده کلو ترازی وارو و تناستی کنه ها خمازی سر ناستی زمان کلی تا با دمان راغلا من با تناست وارو وارو ناس با چیر دا میشه دلتن خبه وک که گدا ماشاءالله ماشاءالله دنن نبهت تا تراتر سال مخ که زمان کلی تا یو دغرا غیغا شادوگان چرا ولی سوی وطا مداری من وارو وارو پاگا وقت که پاکستان پاگا کار جور شویو 73 سال جو پورشو وارو منگا اسکول نراغلو مداری را غلی وصرا یو دغا اوماو ملگر اوماو شادو وصخا علی گیا دی خلق تا خپل کرتب بیانې وی چې زمړی ژوند وکوم نو موږ ته قتل یو تن راو پرځاو داغه په مړای چاړه راخ کلا موږ قتل وتا غبراو ویني و به دي سړی جدا شي بیا له پاسه پاغه سادر کې هو غتور دا روافض تور خو خی دا ټول دقی خلق ته خلقو عقیده خراب وي لکه يهود ردي ته راړه بیا د دون دغلته نور دی پارتنرشپ والا ګن شي دي بیا بیګل واو اچھا پیر داغه نه ګرځي و سه ژوند دې کوم او وینم غولې دل چا پیر ګرځي ساشار وې کفري شرکی ځکه کفري شرکی اشعار چې نه بیا دې کامیاب کیږي نه دغسی وی وی وی چاپیر گرزی دا خلق حق کریان دے دا دا اجرت ڈکا دا دا دغ کال بانی پاکستان جوڑ شو یعنی 73 سال تقریبا کی گی بیائی ہوئی چی داز جوان دے کم مالا بسرا کوئی کنا دا اوز آگا دا چندے ٹیم را گئے آگی جو سن سوار کر چا دوانی چا تانی دا آگا وقت کی خبر دا گم روا جب کول چې جمع شو بیا بیگل وی لگیا دے سی شرکی کفری الفاظ وی بیا وی نوجوانا پاسا او جو چغ اکڑا وی نارے حیدری یا علی آگا ٹول اکلی والا او دغا سی ہوئی آج چادر تھی لری کارا پاسی درو بوٹ شو دا طریقہ دا دجال پا حق کی حدیثو کی را غلی دا دیتا دجالی طریقہ وی دین خلق متاثر شی بعض پیران دا سی چاگید مسملیزم عمل کئی مسملیزم عمل دا دا سحر یو قسم دے مفتی شفی سے معرف کیوں بیانے مولانا ادری سے معرف کی بیانے احکام القرآن کے حضرت شیخ مولانا ظفر احمد عثمانی بیانے جواهر کی شیخ بیان نئی مسملیزم یو عمل دے بعض پیران پاغی عمل کئی اگر سحر یو قسم دے اگر اثر کئی نو اگر اثر چوشی نو خلق خود دین ننی خبر او دا خیالو کی دا سڑے رسیدل دے پکے رسیدل دوزخ تے دا یو بل لین میں دا توخو او الگ اثر دارانو دو قوم دو دنا دا جادوگر دے دل مہلت ور کئے د ضرور تا اولے گئے پخاریوں کے حاشرین دمن پولیس کے خان شیرینو مانا بے ترجمہ کولا ایف سی جماعت کے آغا وقت کی اڈیشنل پولیس ہو دا آیات را گئے حاشرین ما غطوی دا حاشرین دے خو خان شیرین ندے دیر خیستا عقیدہ ہوا حاشرین جب کون کی یا تو کا تتراشی بکل ساحر علیم ہر قسم جادوگر علیم پوا ماہرا ودد مقابلہ پا جادوگر سر پکار دا نو اس با جادوگر راضی وجا سحرتو رال جادوگر فرعون فرعون تا قالو جادوگر ہوئے ائن لنا لاجرن ائن لنا لاجرن ائن لنا لاجرن منگ لب سائبزی کمگ غالب شو لک دنیا دار مقصد صرف دنیائی آیا زمنگ با اجری کم غالب شو قال فرعون نعم وبا وانکم لمن المقربین تاسب دلبار یانون ای اس کار شو نو فرعون کافر دہریو اغوی چا زما من لا زبا غلا دیر لو انعام ورکما قال نعم وانکم لمن المقربین تاسو د دلباریان هنای قال وغی یا موسی اما ان تلقیا اولا و اما ان نكون نحن الملقین یا تام سا غرزوا تخپل کرتب پیش کا یا من پیش کو نو موسی علیہ السلام و تاسو مخ کی شای نو کفر کا نو موسیٰ علیہ السلام دو کفر دو کار سنگا امرو کو دا دے تفسیر امام راضی کر دے جواہر القرآن کی کر دے یعنی لگا یعقوب یعنی موسیٰ علیہ السلام پا دے پو چی ددو دا سحر ابتال بکول راضی نو ددو دا اقدام نا بغیر ابتال نکی گی چی دو اقدام ہو کر نبی ابا ابتال کی گی مخ کی شے موجود نہ دے نو ابتال بے سنگا کہے نو داغی اظہار لپار اجازت ہے اوکو چتا سو مخ کی خپل کرتب و خیائی قالا موسیٰ علیہ السلام ہوئے القو تاسو غرزوائے انہو علیہ السلام کانا یرویدو ابتال ما اتو بھی موسیٰ علیہ السلام ابتال داغی کہو چاگو سوکڑو من سحرے و ابتالو ما یمکنو اللہ باقدامہم ابتال با موسیٰ علیہ السلام چی کئی علب کئی چی اقدام اغو کی علا اظہاری ہی نفعازن لهم فی الاتیانی پا دغا کرتب کی اغو تا اجازت ورکا چی تاسو اخپل کرتب او خیائی فلما القو کلچ اغو غردو اغا اخپل امساگانی راولی وی پلکونو خلق جمع شویو امساگانی راولی وی سحرو آیون الناسی او سحرو کو پستر گود خلقو لکا سحر کے دشی حقیقت نبدلی گی دیتا نظر بندی وائی اغام ساگانو نا د خلقو پا نظر کے دا معلوم شوا چی دا جادو دے دا سدے جادو دے خلقو نظر کے معلوم شوا چی دا ماران دی دا دنیا ماران منڈی وئی د خلکو په نظر کې دا سخکار شو دا می زکا وئی چې د معجزې او د سحر فرق دا دے چې سحر د ساحر په اختیار کې دے او معجزہ کرامت د نبی ولی اختیار کې نه دے مجھے داغه په اختیار کې دے د جادوگر نو تا جادوگر چت نه نه دا سي نه دا سحر سره د شی حقیقت نه بدلیږي او معجزې او کرامت سره حقیقت بدلیږي. حقیقت بدلول د الله فعل دی. نو نبی ته اطلاع وشي. جادوګر صرف سترګو نظر بندي کوي. کلا چاغو اغرزول امساګانی سحرو آیون الناس جادوی اکلو دسترگو خلقو پسترگو وسترهبوهم اغیو یرولو وسترهبوهم این اغیو یرول گبرات کی واچول وجاؤو جادو گرو رات لو اکلو بسحر نازیم پلوی جادو سرا. ددی آیات تفسیر کی جواہر القرآن دی امام رازی پا حوالی سر ہوئی چې دا سحر چې وو دا سیوي قد علمنا سحرا لا يطيقه سحرا موږ دا سي جادو رازي لا يطيقها سحرا اهل الارض د زمو کې سونه جادوګر دي هغه دا سي نشي کوله الا يكون امرا من السماء کما عمل د اسمان نشوا فانه لا طاقت لنا دغه مقابله کې موږ لا طاقت نشته. وسترهبوهم غبراو وکړه واستفزعوهم ابن عباس معنا کوي غبراو وکړه وجاءوا راتلو په جادو غرو په جادو لوي سرا چې دو خپل جادو وکړه. الله وای موږ وای وکړه موسی عليه السلام ته ان القياسا کا جمساد او غرزوا جمساي او غرزولا فاذا هي دي تهزا مفاجات دي وای فایزا هيا الناس باغمسا تلقفو غرب کړه هغه چغو جوکړو تلقفو معنا ابن عباس اور امام بخاری په تلقمو سره کوي راوین غختل او دارنګه مدارک وغیرہ د تلقفو معنا په تب تلعو سره کوي راوین غختل ما یافکون چغو جوکړو اگر ټول خېټې ته دن نکړه. سبحان الله. وای جادوګر واپس کې مشوره کړی و کچته دې غالب شو دې نبی نو بیا ومنو بس ایمان راوړو ښا یو ګرمي مسلمانان به بغیر د عمل نه جنت ته لاړو. منګا وایو کړه موسی علی السلام ته چې خپل امسا وګرځو ناسا پاغا همسا تلقمو نوڑای کرهاغا چاگو جو کریو اللہ را غرپ کوئی خوڑن لکس پیچ ہم لو کی فائزا ہیا تلقفو ما یا فکون اگو چی سجو کریو اگر تو لی را ونغختل ماشاءاللہ. فوقع الحق حق واقع شو وقع الحق حق ثابت شو د موسی علی السلام و بطل ما كانوا يعملون باطل شو هغه چغو جو کړیو. نو دا یو قاعده معرف کې مولانا ادریس سے بیان ای چې سحر د ساحر په اختیار کې وی معجزہ د نبی په اختیار کې نه ای کرامت د ولی په اختیار کې نه ای چې هر وخت به خیګنی. نو موسیٰ علیہ السلام لغنی گبراو شو موسیٰ علیہ السلام گبراو شو او جادوگر پوشو چی دے جادوگر ندے زکا یعنی ساحر سحر چکی دد پہ اختیار کی معجزہ کرامت د پیغمبر ولی اختیار کی نہیں چار وقت کی خی لکدا خلق وائی. نو موسی علیہ السلام او یرید چې دوم امساګانې جوړې کړې ازوم امسا جوړوم حق باطل با څنګه سرګندېږي چې دا امسا وګرځول هغه نه لکه چې سونه جوړ کړی وغه رادن نکړه. مفسرین لیکي چې موسی علیہ السلام کله لږ غبراو شو نو جادوګر پوه شو چې دا سړی پیغمبر دی دا جادوګر نه دی دا پیغمبر دی جادوګر نه دی. د سنه معلومه کړه جادوګر باندې جادو اثر دکئی په موسی علیہ السلام باندې اثر چې وشو معلوم شو چې دې جادوګر نه دی جادوګر نه دی اوس په پوه شوې فغلبو هنالک مغلوب شو دغلتا وانقلبوا صاغرين وغرزدل طول ذليلا وألقي السحرة ماضي مجهول هو ده سحرة نائب فاعل ده ألقي ده او ساجدين حال ده ده سرعة ده سجده ده وجنا تابوي جاوني والبسجده اقرأ الله تا ده تنبيه شو قده باني چ حق اغو ته بالکل سرګند شو و اولقی السحرته وګرځولې شو جادوګر پسې دیوانی الله تا ټولو یې زمونږ ایمان دې پر رب العالمین نو فرعون ځان ته ربکم الاعلى ویلو نو فرعون خیالو کو چې ایایا یعنی دو زما قص کوي چې دا رب العالمین دې فرعون دا ویل رب العالمین یاران باندې سلور سو دستونه تیری نو رب العالمین شو الله څنګه شرمای دنه دا دستونه چوتی نو موسی علیہ السلام به مسکیدلې وه زما خیال سره قران ذکر نه دی کړی مسکیدلې به دیو به زمون ایمان دې پر رب العالمین فرعون خیال وکړو چې زه رب العالمین او غنلم رب موسی و هارون داغینا بدل شو ابن عباس وی قالو رب موسی و هارون رب العالمین نا فرعون مراد نده قالو رب موسی و هارون رب موسی و هارون فرعون وی تاسو ایمان راوړو په دو په خوازما د اجازت نا ته ته وګوره اجازت ته وګوره منی چنګډاریا څلور سو دستونه تلاړه د خدای توب داوا ما کوي خدای توب داوا ما کوي الله دې زورور نټیزونه وباسي بیا ښا دستونه په ولګیدا زما اجازه نه بغیر تاسو ایمان راوړو ان ها ظالم کروندا مکر دې چې تاسو مکرو کو په خار د مصر کې چې تاسو وباسئ د دینا اهل د دې فسوف تعلمون دم کې ولا ورکړه د سخت سزا ورکوله سزا به څنګه وا لکه دا غټي ګیلې د غرونو یې کنه وګدل لرګي ګیلې نو پاغه باندې د بنی ادم ګوتی به راوستلې چاله به سزا ورکوله بیا به لپاسه په میخونه ټکول ادا خپې به هم په ګیلې راوستلې پاغه به لپاسه میخونه ټکول نو چې موږ خونه ټکوې بیا خوځېدې شي بیا اوسې سپیر خلاص کړم سپی کوم وګي سپی بس هغه به نری کړم دا دغه سزا وا بابا چا چې د الله قران د نبی حدیث پرې خې دي ظلمونه کړ دي هغه نه الله بدلا غستل هغه نه الله بدلا غستل سویل سپټ میړه نه دی فسوف تعلمون دمکی ورکړه وی زبا کٹ کم از تاسو لاسونا اخپی من خلافینا دل بدل لکا خیلاس نو چپا اخپا نو فرعون دا جادوگر اونیول او پا کنارا دا غدریا بی طول چی دے پسولای چڑاو کرو نو چراتلا نو کفرا فجرا سحرا اوز دنیا نزی بررا نیکان بدیگان شهیدان لا جنت تلالن نو اعمال جز دی ایمان نه دی کنی دا خو اعمال نو بیا به څنګه چل کوي ثم لو سلمنکم بیا به پسولای چڑاو کوم ټولو جواهر القرآن د قرطبی په حوالی سره لیکي وای دا 600,000 کسان جمع شو 600,000 کسان قالو دی وی پروانیشته ده بلځه کې لاس ویره راغل ده مونږه رب تب ګرځو تب د زمونږ نه ناخلي مگر پدې چې زمونږ ایمان دې پاتونو در ربانی لما جات نا کله مونږ تراغل ا زمونږ رب واړو په مونږ باندې صبر افریقوي القی ونوي افریق مانا دادا چې صبر زموږ په ټول بدن باندې خور شي لکه او بو وتوفنا مسلمین املا سا واخلا په دې حال کې چې مسلمانان یو او ال دلباریانو د قوم د فرعون نا آیا تپرې دې موسی او د ملګری باز بادشاہانو سره چې غلطي او سره د قصې غلط خلکې هغه غلط او خلق خلق غلا اوکساوي الله پکم بادشاہ باندې احسان وکي نو غلا داسي وزیران ورکی چا و تخي خبري کوي او اندل باريانو د قوم د فرعون نه آیت پرې دي موسی او د قوم دا فساديان دي ګور موسی عليه السلام ته فسادي وي هارون عليه السلام اداغه ملګرو ته فسادي وي چا فرعون پیراول نو ابو جال ابو لهب نبی اسلام داغه ملګرو ته فسادیان ویلو نن هم وای فسادیان دي دهشتګرد دي داسې دروغ وای لکه خزه ته مور وای مور ته خزه تا ته هم د هر چا خوا ته مزه وو ال دل باریانو چې دو فسادو کې بزمکا و یا زارکا و الها تکا تاب پریدی ستا معبودان بپریدی الها تکا عبادت الها تکا ابن عباس سی وای تا استاد علی هاو چې خپل شکلونه جو کړیو دا غي عبادت با یعنی پریګ دی قال پداسه طرز خبره چې دل برنګ یخته کی مکه قریشو خپل خپلوانو ته د نبی رسول الله خلاف پداسه قسم خبره کولی قال فرعون وی زبو وجنم د دو زامن ونستعین نساهم زبو ژوندې پریدم د دې زنانا ابن عباس وی سنو قتلو کما قتلناهم اول مرتن و دوباره بیانه ده شوی و اینا فوقهم قاهرون من پدو بانی غالبیو سعید ابن جبیر فرمایی چه ده فرعون ده حالتو چه موسی علیه السلام تا مخامخ بده راغه نو ده ده نبا میتیازیت لی ده نبا میتیازیت لی نو نری بول چتله نو غټ بول به ما اتله کنه کنه بتله نکه جنیز دی نیز دی دا سوراخونه نو غټ بول ته نه لاړل دغه دی کنه تا ونه کتل وای سلور سو د ستنه الله حق پرس ول داس مرسته کوي چې هغه و شرم اوس پوری یادیږي سعید ابن جبیر وای چه ده فرعون حال داو چه موسیٰ علیہ السلام ده بامنه سامنه شنو دن با پیشاب تلو چه پیشاب تلو دستونو هم که دیشی او ایده خبره بلکل صحیح ده چه حیبت ده حق زیاد ته حیبت ده حق زیاد ته حیبت ده حق تالا دیر زیاد ته ده حق پرست دیر زیاد ته هر که ترسد از خدا تقوی گزید ترسدد به جن و انس و هر کی دید مثنوی کی رازی سوک چه اللہ نه یریگی حق اختیار کی نو بیداس غنی سڑی اغنی یریگی ما شا اللہ قالا او فرمائی الموسیٰ علیہ السلام قوم تا مدد و غالا اذا اللہ نا صبر و قیز مکد اللہ دا وراست کی ورکی چاہتے خوخی دقفل بندگان ہونا عاقبت محموده د متقیانو ده متقی من الكفر والشرك مراد ده غټه معنا یې کړل قالو اغيوي موږ ته تکلیف ملو شوې ده په خواسته راتلونه د فرعون د طرفه ومن بعد ما جئتنا کله چې تراغلی بیا هم دغه حال ده قال او فرمایل موسی علیه السلام عسى ربکم قریب ده جستا سرب ان یهلکان دوکن استاس دشمن لا حلاکی فرعون لا و یستخلفکم فی الارض تاسو لنائبان وگرده پزمکا بیا بگوری کیفا تعملون مفسرین لکی چه دا نبی علیہ السلام تے وارولا سورت مکی دے اے زمان نبی استا دشمنان بگنز غرق کمان وشوا کون نشوا دا د نبی علیہ السلام په اخیری ژوند کې نازل شوه دی نو ای فینظرا کیف تعملون پدې بس کو نن زمونږه 100 کروڑ روپے وشي یو کروڑ دو کروڑ دری کروڑ سلور کروڑ پینزو کروڑ شپک کروڑ او کروڑ ات کروڑ نه کروڑ لس کروڑ لس کروڑ د فی کس نو وای بچی دلته خو نوټونه نخ کاریږي بابا دا چې پته ولګي بیا خخ کاریږي دعا وکړه الله دې رحم کرم وکړي څوک مړي الله دې وبخي څوک بیمار الله دې شفا نصیب کړي چا ته تکلیف رسیدلې الله دې لری کړي الله دې رحم کرم وکړي دا بیمارای نه په دنیا کې الله دې دا لری کړي الله پاک دې خپل فضل او کرم په موږ تاسو ټول وکړي الله دې مهربان شي صلی الله تعالی علیه